समाधन्ये चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन में रमा धन ये का बचेगा ए, रमा धन ए, रमा धन ए। इस स्थिति में आदगुणा प्राप्त था, उसको बाद देता है वृद्धिरेची, उसे भी बाल कर सूत्र आ रहा है याडापह, याडापह याट प्रथमा एक वचन, आपह पंचमी का एक वचन। आपुंगितो याट स्यात्, आपुंगितो याट स्यात्। यह दो तीन बातें ध्यान देने लायक है गित और आपह में। गित कहने से किनको लेना है और आप कहने से किनको लेना है, क्योंकि गित भी दो है, गित भी दो प्रकार का है। एक गित तो है गें गसी गस घी, ये भी गित है कि नहीं, गें गसी नस घी। एक और गित भी है गीत गीश घी, वैसे तो बहुत हो जाएंगे, आंग की बात नहीं है, जैसे अंगादेश होते अभी गीत पचास मिलेंगे, प्रसिद्ध है जहां अंतर किया जाता है। और आप भी दो प्रकार का, एक तो ताप चाप डा, ये भी आप है, और एक ताप के आ से लेकर के सुप के प तक प्रत्याहार है आप, ये भी सूत्रों में प्रयोग होता है। कहां है अनाप्य का सूत्र है ना आप लोग, अनाप्य कहा, अभी इन लोगों का आया नहीं, हॉलंत में आएगा इदम में। वह आप प्रत्याहार है, वो ये है प्रत्याहार और यह है प्रत्यय। यहां तो आसानी से अंतर कर सकते हो, गित प्रत्यय आप प्रत्यय और आप प्रत्याहार में भेद हो जाएगा, क्योंकि यह प्रकृति का हिस्सा बन जाता है ठीक, और यह सदा प्रत्यय रह जाता है, यह प्रत्याहार सदा प्रत्यय रह जाता है, लेकिन वह प्रत्यय प्रकृति कोटि में चला जाता है, इसलिए ये तो सदा निमित्त कोटि में आएगा पर में, ये सदा स्थानीय कोटि में पूर्व में प्रकृति में आएगा। इसलिए आप में अंतर करना बहुत आसान है, कि टाप चाप डाप हमेशा का रमा में है ना, रमा प्रकृति का हिस्सा में, प्रत्यय के हिस्सा में कभी नहीं जाता। लेकिन ये जो सु से टा से सुप्त है वह सदा प्रत्यय का हिस्सा में रहेगा, प्रकृति में आएगा नहीं, अर्थात ये अधिकतर निमित कोटि में रहता है और ये स्थानीय कोटि में रहता है। अधिक कभी कभी प्रत्ययों को भी हम साठ अगर आगम करेंगे ना तो वहां प्रत्यय को भी स्थानीय बन जाते हैं क्वचित, अधिकतर सामान्य रूप में प्रत्यय सदा निमित होता है और प्रकृति सदा स्थानीय होता है सामान्य रूप में। इसलिए आप में तो अंतर करना आसान है, लेकिन समस्या यह होता है गस गी ये भी प्रति सदा होते हैं, गीप गीज गिन भी सदा प्रति होता है, लेकिन यहां भी अंतर कैसा पैदा होता है, गीप गीज गिन भी प्रकृति का हिस्सा हो जाता है और ये सदा प्रत्यय ही रहते हैं। गौरी शब्द बना नहीं, ये क्या है वो भोश्रेसी शब्द बन रहा है, ये सब गीश प्रत्यांत है, गौराज भ्रष्ट सूत्र गीश प्रत्यांत, और प्रकृति कोटि में आएगा, प्रत्येक कोटि में तो आएगा ना, इसलिए ताप चाप डाप गीप गीश गिन ये सदा प्रकृति कोटि में चला गया, स्थानीय स्वरूप हो जाता है, और गेंग गस गस गी या ता से जो सुप का जो आप प्रत्यार ये सदा प्रत्येक कोटि में रहता है, अधिकतर निमित्त का कोटि में चला जाता है। गीत जहां भी आता है तो अधिकतर लोगों में परेशानी है कि आप आता है तो क्या लेना, प्रत्यार लेना है कि टाप चाप डाप लेनी है, गीत में से गेगा सीधा सुना है कि गीत जिस गिन लेना है, इसको स्पष्ट ध्यान रखना है किसको टीम में है। इसे जहां कार्य कर रहे हैं जहां देखा आप ही शब्द में है तो समझो वहां सुप्रत्यार वाला लेना, टास सुप वाला, और ये आपस्तानी में आ गया है, इसलिए प्रकृति कोटि में है। ये टाप चाप डाप को लेना है। आंगी चाप षष्ठी था, याड आप षष्ठी है या पंचमी है, तो स्थानीय का रूप आ गया। आपोंगी तो याद्या आबंत अंग से परे, आबंत अंग से परे गिप प्रत्यंग याट आगम हो जाता है। गिप प्रत्यंग क्या हो जाएगा? याट आगम हो जाएगा। ठीक, आवंत अंग है रमा, यस्मात प्रतिष्ठा प्रत्यंग संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं? रमा आवंत अंग है, उस और गिप प्रत्यय का ए, उसको हो जाएगा याट आगम, और आगम कहा होगा? आद्यंत उटकितो से आदि में बैठ गया रमा धन या, उसी के आगे ए, उस ए का आदि में या बैठेगा, तो प्रत्यय का अवयव हो जाएगा। या और ये का बीच में आप वृद्धि होगी, वृद्धि रेची पूरा, तो आप कह सकते हैं आगुण प्राप्त हुआ, उसको बात दिया वृद्धि रेची से वृद्धि हो गया। सहायक सूत्र आप जानते ही हैं, वृद्धि राधे तब सत्कार से स्थान कृतम, वृद्धि हो गया, रूप बन गया रमायी, रमायी शक्ति से प्रसंज्ञा कर दो चतुर्थी का एक वचनांत पद की सिद्धि रमायी, रमाभ्याम रमाभ्यः, कुछ काम नहीं, भ्याम और भ्यस को लाओ मिलाओ, भ्यस विसकार को तुसर कर दिया रमाभ्यः, और रमाये रमाभ्याम रमाभ्यः, गसी और गस इन दोनों गस उस के पड़ते भी याठ हो जाएगा, ये नहीं गसी हो या गस हो उन दोनों में बचेगा अस, रमाधनस। यहां पर आप रुद्रेचि नहीं बोलेंगे, केवल आदगुणा बोलेंगे, यार आप आदगुणा प्राप्त था उसको बाद दिया आकाश सवर्णे दीर्घ, उसको बाद करके यार आप ने याद कर दिया रमाधन याधनस, है कि नहीं? और पुनः आदगुण प्राप्त है उसे बात करके यादनस में क्या होगा? अकह सवर्णे दीर्घ, उसके लिए भी तुल्या से प्रयत्न सवर्ण सवर्ण संज्ञा के लिए, और वो कालो चतुर्भुज दीर्घ संज्ञा स्थाने अंतरतम, इनकी सहायता से अकह सवर्णे दीर्घ ने दीर्घ कर दिया रमायास, सकार वृत्त सर कर दो रमायाहा, पंचमी में भी रमायाहा, षष्ठी में भी रमायाहा, एक वचनों में पंचमी का द्विवचन बहुवचन रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी के वचन में रमायाहा, और रमादन ओस आया, ओस का सूत्र पढ़ चुके हो आंगी चापः, कल आया था ना सूत्र आंगी चापः, रमाधन ओस, रमादन ओस है, उस ओस के पर रहते हुए आगुण प्राप्त, उसको बाद वृद्धिरेची, उसको भी बात करके आपने सूत्र लगाया आंगी चापह, आंगी ओसी आप एकारस्या आंगी चाप, इसके लिए संज्ञा करना है, तो लमे धन ओस हो जाएगा, आक हो गया ए, रमे धन ओस। अब यथाशंग समानां की सहायता से एचो अयवायाव, ए रम धन ऐ धन ओस, रमाधन आ, नुट, आबंत नुट, अश्वंतात् नद्यंतात् आवंताच्छ नुट होता है, इसलिए आवंत होने के नाते नुट हो गया। रमाधन नाम रहा, रमाधन नाम, और रेफ के कारण से तंत्रकार को मूर्धन्य हो जाएगा। रमाणाम दीर्घ दीर्घ आदेश कर सकते हैं नाम ही से, रमाणाम बन जाएगा। रमायाः रमयोः रमाणाम आत्मपांग वेवायपी से नुट अनु नत हो गया। और सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? रमाधन गी, गी का ई, रमाधन ई, रमाधन आज गुण से गुण प्राप्त है, उसे बात कर लगाएंगे आप पहले। गे राम नद्याम निभ्यः दोनों प्राप्त है, याडापा भी प्राप्त है और गे राम नद्याम निभ्य भी प्राप्त है। होगा पहले कौन? गे राम नद्याम निभ्यः, ये है आम नदी आप तीनों गले में गे राम नद्याम निभ्यः, इसलिए क्या हो गया? गे राम नद्याम निभ्य लग गया, रमाधन आम हो गया। यहां वही बताना पड़ेगा, ह्रस्व नद्या पुरुट भी आ जाएगा, याडाप भी आ जाएगा, ठीक। उसे परत्वार पर याठागम होगा, याडाप सप्रद्वाचित वायतम के लगाने की जरूरत नहीं, दोबारा आम आएगा नहीं यहां तो। रमाधन याधन आम स्थानी वदाशन विदाउ से आम में गिप्त लाना पड़ेगा, तब गिप्त प्रत्यय मिल जाएगा, गिप्त प्रत्यय से को याठ हो जाएगा, याडाप। इसे जो सहायक सूत्रों को समझना है सब, गेरा मध्यम नीति में क्या क्या सहायक था? केवल अंग संज्ञा यस्ता तो आज से यशवाद अंग संज्ञा हो गया, गेरा मध्यम से नी को अंगी को आम हो गया, रमाद नाम फिर पुनः भी आप बोल सकते हैं आधुणा रखा प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर भी आधुणा पहले प्राप्त है और फिर आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त है और दसवर्णिया सबको बाल के इन सबको बाल करके याडाप हो गया। वो भी कैसे? स्थानीय आदेशो अनिल विदो, स्थानीय भाव से गिप्त धर्म लाया तो आवंतंग से परे आपको मिल जाएगा गिप्त प्रत्यय आम, उसको हो गया याट रमा या धन आम। पुनः बोलो आग्रह प्राप्त था, उसे बाद करके आकाश और दीर्घ अपने सहायक सूत्रों से हो गया तो रमा धन याम बन मिला दीजिए रमायाम रमाय इसको स्थानीय विदा करके गिप्त धर्म नहीं लाएंगे। ये जो आदेश हुआ है आम वो गिप्त नहीं है ना, गिप्त और प्रत्यय दोनों धर्म लाना पड़ेगा, ये तो आदेश है, इसमें ना प्रत्यत्व है न गिप्त है। गिप्त प्रत्यत्व लाएंगे तभी आम को याद होगा। स्थानीय विदादेश हो अनल विधो, गिप्त धर्म लाया प्रत्यत्व धर्म भी लाए तब याद हो गया और उसका आकर्षण देने से रमा धनिया मिला दिया रमायाम। एक बात यह संशय कर सकते हैं आप, फिर घी को जो आम आदेश हुआ मकार भी संज्ञा क्यों नहीं किया, मित कर देते इसको नीचों त्याग्यक्ति संज्ञा आदेश के बाद आएगा, आदेश के पहले क्यों नहीं होता? अन्यत्र सब जो आदेश पहले कर दो कि नहीं, अब याद हुआ टित किया कि नहीं पहले टकार की उपदेश अंत्यम अलित याद। जितने भी आदेश होते हैं हम पहले संज्ञा करते कि बाद में करते हैं? यहां बाद में करने की चेष्टा कर रहा है, पहले मकार की संज्ञा होना चाहिए उपदेश काली ना है आम, आम के मकार की संज्ञा होगा तो मित हो जाएगा, मित होगा तो मृत पर से अंत से पर में बैठ जाएगा, ही के बाद में आ बैठेगा। अभी तो उपदेश है ना, आदेश है ना आगम है, उपदेश है, हम आदेश कर रहे हैं इसलिए आदेश कह दे रहे हैं ना, अमित कर देगा तो आगम कह दूंगा उसी को। वर्तमान तो उपदेश जयराम नद्याम जनता आवंतात नद्यंता छ वर्ष गेह आम आदेश बोल देते हो ये आम स्यात्, वास्तविक इतना ही है ना वृत्ति, तो ऐसा ही होना चाहिए। ये आम स्यात्, चक्कर पड़ गए सब अभी कभी सोचे भी नहीं है। आदेश होने के बाद में मकार की संज्ञा नहीं हुई, वो बात तो समझ में आता है। आप विभक्ति संज्ञा है घी को, उस विभक्तित्व को लाओगे, न विभक्त हो तो उसमें निषेध करेगा, लेकिन वो तो आदेश के बाद ही तो विभक्तित्व आएगा हमने, क्या जिससे पहले आ जाएगा? आदेश के बाद में आप उसका अनिवेशन लगाओगे, विभक्तित्व लाओगे, तो न विभक्त तो उसमें आपको निषेध कर देगा। लेकिन आदेश से पहले मैं पूछ रहा हूं, उपदेश काल में मकार की संज्ञा क्यों नहीं दिया? अन्यत्र करते हो या तो नहीं करोगे? अनंग है, गकार की पहले संज्ञा कर दिया, आदेश की बात थोड़ी कर रहे हैं, सब पहले कर देते हैं और गिच्छा लगा करके कह दीजिए अलंत्य आदेश से आप लक्ष्यानुकूल विधि व्याख्यान तो ही विशेष प्रति परिभाषा लाओ, व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण, व्याख्यानकार से ही भाष्य का व्याख्यान से निश्चय होता है ये आदेश है, यहाँ उपदेश काल मकार की संज्ञा नहीं होगी। उसको बोलते हैं लक्ष्यानुरोधेना, लक्ष्यानुरोधेना भाष्यकार ने यहां बताया कि ये आम के मकार उपदेश काल में संज्ञक नहीं है, उनके व्याख्यान के बल पर हम इस संज्ञा नहीं करते, बस इतना ही है और कोई कारण नहीं। लक्ष्यानुरोधेना नहीं तो रामायण बनेगा ही नहीं ना, रामायण कैसे बनेगा? नियम जो अपने पहले बना है ग्रामण नियम कैसे बनेगा, है कि नहीं? और बहुश्रेष्ठ्याम बनाया, प्रथम मकार का श्रवण होने के नहीं हो रहा है, तो लक्ष्य है, लक्ष्य में मकार का श्रवण इष्ट है, रूप में मकार का श्रवण करना इष्ट है, अतएव उस रूप के अनुरूप हमें शब्द सिद्धि करने के लिए यहाँ भाष्यकार का कहना है आम के मकार की संज्ञा नहीं होगा। इसे हमारे जो लोग पढ़ लेते हैं उनको भाषा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लगभग सारी बात बता देता हूं। तो इसीलिए मकार की संज्ञा नहीं हुई, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्या लक्षण, एक बार परिभाषा दिखाया था ना मैंने, कई बातें ऐसे हैं जो भाष्य का व्याख्यान के आधार पर ही अर्थ का निर्णय कर लिया गया है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कब बताया था मैंने, कब बताया था परिभाषा को, अभी मालूम नहीं, याद नहीं। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यची भम, इन दो सूत्रों में वहां बोला है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने च कप प्रत्यावधिशु, ये कहां से लाया कप प्रत्यावधिशु? आगे पीछे कहीं सूत्र में कहे नहीं कप प्रत्यय, जिस ज्ञानवृत्ति करके कह दो या अवधि है, वो भाष्यकार ने अवधि का निर्णय लिया, पूरा प्रकृति कप्य अवधि है, उस समय हमने बताया था व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षण, उरह प्रकृति कप। तो रमाणाम रमायाम रमयो हो षष्टी का द्विवचन बना, रमादनोस आंगी चाप रमेदनोस एचयवायाव रमयोस सकार ऋतु सर्ग रमयो हो, रमासु सप्तमी का बहुवचन में रमासु दंत सकार रहेगा, मूर्धन्य नहीं होगा। इस तरह से आपके सदस्य रूप बन गए हैं, आप रूप चलाइए रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। एवं दुर्गा अंबिका आदयः, इसी प्रकार से दुर्गा शब्द का रूप चलाना है, अंबिका शब्द का विरूप चलाना है, सभी जितने भी आबंध हैं समस्त आबंधों का रूप सामान्य रूपेण रमा के समान ही चलेगा, जहां विशेष है आगे बताएंगे, उसके लिए सूत्र आएंगे विशेष, सामान्य रूप में जितने भी आवंत है सभी आवंत स्त्रीलिंग जैसे सीता है ये भी ऐसे चलेगा। सीता कविता सविता जितने भी इस प्रकार के आ वाला है अंत में वो सब में ऐसा ही रूप चलता है। इसलिए दुर्गा का चला लीजिए अच्छी है ना नाम है, नहीं नाम भी अच्छा है देवी भी अच्छी है दुर्गा भावी रहा है नवरात्र दुर्गा का है दुर्गा के नवरात्र है प्रतिपदा से नहीं दुर्गा दुर्गे दुर्गा दुर्गाम दुर्गे दुर्गा दुर्गया दुर्गाभ्याम दुर्गाभि दुर्गायै दुर्गाभ्याम दुर्गाभ्यः दुर्गायाः दुर्गयोः दुर्गाणां दुर्गायां दुर्गयोः दुर्गासु हे दुर्गे हे दुर्गे हे दुर्गाः। इसी प्रकार अंबिका का भी चलेगा। अच्छा अब सर्वनाम संज्ञा वाले शब्दों को लेंगे जो टाप शिवा शब्द वो भी ऐसे चलेगा शिवाय सर्वनाम ढस्वश्च सर्वनाम पंचमी का एक वचन स्याट प्रथमा का एक वचन ह्रस्व प्रथमा का एक वचन और च अव्यय है। पंचमी एक वचन प्रथमा एक वचन प्रथमा एक वचन और अव्यय चार पदों वाला सूत्र। गीत वचनों में जा रहे हैं बाकी सब रमावत चलेगा शेषम रमावत इसलिए कहेंगे जो विशेष उतना ही बोलेंगे अभी बाकी सब रमा के समान। ये बोल रहे सूत्र लग रहा है सर्वा शब्द के लिए जो सर्वाधिकरण में सर्व विशोभ हो गए पढ़ा ना उससे भी जो अदंत होते हैं उनको टाप करोगे तो क्या होगा सर्वा विश्वा उभा उभया ये सब शब्द बन जाएंगे। जितने भी अदंत है उन सबको क्या कर सकते हैं हम टाप कर सकते हैं। किसने इसलिए बोला राम को भी अदंत है उसको भी टाप कर रामा बना दो है? रामा मार्केट है भी रामा मार्केट गलत है रामा शब्द कि राम नित्य पुल्लिंग उसमें टाप नहीं हो सकता अदंत होने मात्र से। जो द्विलिंगा त्रिलिंगा शब्द होते हैं जिसको मैंने क्या बताया है अनित लिंगा जो शब्द होते हैं ऐसे जो अदंत होता है उसी को आप ताप कर सकते हैं चाप कर सकते हैं डाप कर सकते हैं गीप गीष गिन जिससे जो विहित है वो प्रत्याप करके उसको पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वह शब्द नित्य पुल्लिंग वाला शब्द नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए अनियत लिंगा अर्थात द्विलिंगा या त्रिलिंगा शब्द होनी चाहिए तभी उनको लिंग परिवर्तन करके आप ताप चाप डाप गीप गीश गीन ऊंग ती इत्यादि प्रत्ययों को लगा करके उन पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते। सर्वनाम से सर्वा शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग सर्व था इसे टाप हुआ टाप का आ सर्वधन आ अकाश दीर्घ सर्वा सर्वा यह प्रातिपदिक है सर्वाधन सु रमा के समान यहां पर भी क्या हो गया हल गया दीर्घ सु का लोप हो गया सर्वा सर्वाधन औ औ को क्या हो जाता है औंगापह औंग आपह शिवा गुण हो गया क्या हो गया सर्वे सर्वा सर्वे सर्वाह सर्वाम सर्वे सर्वाह सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि अब सूत्र लगा सर्वाधन्ये चतुर्थी का एक वचन सर्वाधन्ये प्राप्त आदुण उसको बाध्य वृद्धिरेची उसको बाध्य रहा याद आप उसको भी बात कर वर्तमान सूत्र ला रहे हैं आप सर्वनाम सर्वनामस्य ये याद को बात करके स्याट कर देना है और प्रकृति को ह्रस्व कर देना है क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञक है सर्वाधीन सर्वनामानि से एक देश विकृत होने पर सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा पाप हुआ अकस्मण दीर्घ हो गया एक आदेश हो गया है दोनों की जगह पर अकस्मण दीर्घ से तो भी उसको सर्व सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा सर्वनाम ढस्वश्च आवंत सर्वनाम गीतः स्यात् स्यात् आपश्च ह्रस्वः आबंध सर्वनाम संजक प्रातिपदिकों से परे आया हुआ गित प्रत्ययों को, गित मने गे गसी गस गी, इन प्रत्ययों को क्या होगा? स्याट आगम होगा, स्याट आगम होगा। और आपश्च रस्व, जो आप प्रत्यय हुआ था यहाँ पर प्रकृति में एकादेश हुआ था, उसको आपंतंग को रस्व हो गया, सर्व हो गया, जो सर्वा था वो सर्व हो जाएगा और ये को स्याट आगम हो जाएगा। सर्व धनस्या ए, उस सूत्र से हम बोल रहे ना आपश्च रस्व स्याट रस्वश्च, सूत्र में भी है या नहीं? सूत्र स्वयं दोनों काम करने बोल रहा है, एक सूत्र है काम दो हो रहा है, प्रत्यय को स्याटागम, प्रकृति को रस्व, दो काम, प्रकृति प्रत्यय को स्याटागम कर रहा है और प्रकृति को रस्व कर रहा है, दो काम कर रहा है ये सूत्र। सर्वा धन स्यादन ये, फिर वहां पर पूर्वत्य लगाओ आगुण की प्राप्ति, उसे बाद रुद्रेची वृद्धि हो जाएगा। शायद के लिए आद्यन तो टिकित भी लगाना है, आज वहां तो कई सूत्रों की जरूरत है, आद्यन तो टिकित और स्नातार प्रत्यंगम हम संज्ञा ये भी जरूरत है, ऊकालो जसूर का पुत्र भी जरूरत है, रस्व करना है, आने अंदर तमा की भी जरूरत है, कौन सा रस्व करोगे आपको, और रस्व करना है कि ये रस्व करना है, रसुगन से सब आएंगे ना, अयूरी जद रसु जागते विच्छिन्न सब आ जाएंगे। जैसे सहायक सूत्र है आदिन तो टिक दो सात आगम करने के लिए टिक तो है, और अंग संज्ञा के बिना कोई सूत्र प्रवृत्ति नहीं होगा, ये सात तीन का है, ये सात प्रसिद्ध प्रत्यंगम लगेगा, उकालो चतुर्बल रस संज्ञा लाएगा, स्थानांतर तम आप और निर्णय कर देगा। इन चार सूत्रों की सहायता से सर्वनाम ने सैट रसवश्च ने प्रत्येक को सैट कर दिया, सर्वा को रस्व सर्व कर दिया, फिर स्या और एक बीच में आदगुण प्राप्त हुआ, उसे बाद करके वृद्धि रेची ने अपने सहायक सूत्रों से वृद्धि कर दिया, सर्व यही हो गया, मिला दीजिए रूप बनेगा सर्वस्यही, सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः, है कि नहीं? स्याट होगा अस रहेगा, स्याट और अस आकाशन करके लगा देना है, स्याह यहां वृद्धि किया था आपने, उतना ही फर्क है, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः, है ना, अंगिचाप सर्वयोः सर्वाणाम प्राप्त है, आमि सर्वनामन सुठ, नुट को बाल करके सुठ हो जाता है ना, वहां सर्वेशां बनाया था, आमि सर्वनामन सुठ, सर्वा सर्वनाम संज्ञा से शुद्ध होगा, रूप बनेगा सर्वासाम सर्वासाम। और पूर्वत यहां पर भी याट को बाद आम होगा, गेराम नद्याम निभ्य आम को फिर श्याट और हस हो जाएगा, सर्वस्याम सर्वस्याम, ठीक है, सर्वयो सर्वासु, इसे शेषम रमावत, शेषण रमावत, चाहे घी में विशेष ध्यान दे दीजिएगा, घी में क्या है, घी में ही बचता है, घी के ही के परिचय क्या है, याड़ापत वही है, आज उन्हें प्राप्त उसे बाद याड़ापन है, याड़ापन को बाद करके पहले आप लगाएंगे क्या, गेरा मध्याम दिव्य सर्वा धन आम हो जाएगा, उसके बाद सर्वनाम से एड्रेस हो जाए, यही कहेंगे नुट भी प्राप्त है, सर्वद्या को नुट प्राप्त है, उसे बात देना है, उसको बाद में फिर दोबारा बोल सकते यार यार आप, उसे भी बात करके सर्वनाम से एड्रेस हो आम को याद कर, पहले नुट प्राप्त है आम होने से सर्वद्या को नुट, और नुट को बात देगा यार आप यार प्राप्त होगा, उसे बात देगा सर्वनाम संज्ञा होने के नाते सर्वनाम स्याट हो गया सर्वा स्या आम शेषम सर्व भी हो जाएगा, सर्वाधन स्यादन आम हो जाएगा, फिर आकाशवाण लगा करके सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। एवं विश्वाद्योप्यावंता, इसी प्रकार से विश्वा उभा इत्यादि जितने भी आबंत होंगे वहां, उन सभी आबंतों का ऐसा ही रूप चला लेना है। तो चलाइए रूप को, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः, इसी प्रकार विश्वा का भी रूप बनेगा। उभा उभया जितने भी वहां भी जो जो विशेष कार्य है वो उसी वक्त इसके सरनाम से अठस्व चला, और कोई विशेष कार्य कहीं भी नहीं है, गीत वचनों में सूत्र लग जाता है। आपने एक सूत्र पढ़ा था, पूर्व परावरधरोत्तर अपराणय अपराधराणी व्यवस्थायाम असंध्यायाम, ये सूत्र पढ़े थे। पूर्व पर अवर अधर उत्तर दक्षिण ऐसा था ना शब्द, वो दिग्वाचक शब्द है वो है, और दिग्वाचक शब्द दो शब्दों के समास करते हैं। जैसे ये उत्तर है पूर्व है, इसका बीच का दिशा को कैसे बोलेंगे हम, उत्तर पूर्वा ये बोलना पड़ेगा, उत्तर पूर्वा दिशा है ये, पूर्व दक्षिण के दक्षिण पूर्वा दिशा है ये, पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तरा पश्चिम दक्षिणा, अंत में क्या हो रहा है, उत्तर या पूर्व या दक्षिण शब्द आ रहा है जिसकी सर्वनाम संज्ञा है, यानी पूर्व परा और दक्षिण उत्तरा संज्ञा हम सूत्र से है, उनका क्या था सर्वनाम संज्ञा है। लेकिन जब उन दिग्वाचक शब्दों को दूसरे शब्द समास कर देने के बाद, और वह समास यदि बहुवी समास हो, और वह समास दिग्गज सूचक हो, दिग्गज सूचक हो, एक किसका नाम रखे उत्तरानंद महाराज, उत्तरानंद महाराज हो सकता है ना, दक्षिणानंद महाराज या दक्षिणामूर्ति भगवान, दक्षिणा शब्द महाविहार है कि नहीं, दक्षिण शब्द, तो इसीलिए जो है संज्ञादि में नहीं आना चाहिए, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम बोल चुके हैं। लिंग दिग्वाचकता रहनी चाहिए, व्यवस्थावाचक हो, व्यवस्थावाचक माने देश का ही वाचक हो, काल का ही वाचक हो, दिग का ही वाचक हो। और यह सूत्र कह रहा है जब दिग्वाचक समास बनाओगे तो, जब दो दिग्वाचक शब्दों को जोड़ करके दिग का ही संज्ञा बोध कराने के लिए बहुरी समास किया गया है तो उसका विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगा। देखिए सूत्र आ रहा है, विभाषा दिक् समास है बहुव्री हो, विभाषा दिक् समास है बहुव्री हो, विभाषा अव्यय है, तब कुछ लोगों के मत है प्रथमा एक वचनांत है, दिक् समास है सप्तमी का एक वचन, बहुव्री हो सप्तमी का एक वचन, सीधा सीधा बोल रहे हैं सर्वनामता वा सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगा। बहुव्री समास में जो दिक् समास आता है उसमें सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, इसलिए एक बार पूरा रमावत चलेगा, एक बार पूरा सर्वावत चलेगा, कि सर्वनाम संज्ञा का फल गीत वचनों में है ही, इसको कोई संशय नहीं, सर्वनाम से अड्रस्वस्या है कि नहीं, और आम ही सर्वनाम में सुट सर्वासाम बनाते थे ना अपा, यहां पर एक बार सर्वासाम भी बनेगा, सर्वासाम के जैसे सुट भी होगा, एक बार रमानाम से नुट भी होगा, जो सर्वनाम संज्ञा नहीं है तो नुट होगा, सर्वनाम संज्ञा हो सुट होगा। इन सारे अंतरों को विभिन्न स्थलों का ध्यान रखते हुए रूप चलाएंगे हम लोग, लेकिन बता रहे देखिए ये कहना है, कहा एक सूत्र है इस ऐसे समास करने वाला, दिग् नामान्यंतराले, सूत्र क्या है यहाँ क्या नहीं है, दिग् नामान्यंतराले बहुव्री समास करता, अंतराले दो मुख्य दिशाओं का अंतराल दिशा को बताने के लिए इन दो दिग्वाचक शब्दों के मिलकर के समास कर दिया जाए उसका नाम दिग् समास होता है। अंतराल दिशा का संज्ञा का बोध करने के लिए। दिंग नामानी अंतराल, अंतराले नामानी चेत, अंतराल के नाम हो तो दृष्टांत है उत्तर पूर्वा, शब्द क्या है उत्तर पूर्वादिक, उत्तर पूर्वा कौन सी है ईशान कोण, ईशान कोण बोलते ना उत्तर और पूर्व का बीच, ईशान कोण को बोलते हैं उत्तर पूर्वा, दक्षिण पूर्वा आग्नेय कोण को, पश्चिम दक्षिणा नैऋत्य कोण को, पश्चिमोत्तरा वायव्य कोण को, ये चार कोण होते हैं, चार अंतराल दिशाएं होती हैं, इन चार दिशाओं के नाम होते हैं। इन नामवाचक शब्दों को बहुवी समास हो जाने के कारण से सर्वनाम संज्ञा विकल्प हो गया, और सर्वत्र विकल्प है, केवल द्विवचन आदि नहीं, पूरे शब्द का ही सर्वनाम संज्ञा विकल्प कर दिया। इसे जो जो सर्वनाम संज्ञा को लेकर प्राप्त है वो सारे कार्य यहां पर नहीं होंगे एक पक्ष में, और एक पक्ष में क्या क्या कार्य था वहां सर्वनाम संज्ञा का, जैसा श्री लगाया था ना हमने, वो भी यहां एक पक्ष में नहीं लगेगा, रमाहा जैसे उत्तर पूर्वाह बनेगा, जैसे शिव नहीं लगेगी, वो भी सर्वनाम संज्ञा मात्र में करता है। इसे जो जो सर्वनाम संज्ञा में होने वाला वो सब का ध्यान रखना। तो यही तो है, जसशी एक था सर्वनाम साठ रसवश्च आम सर्वनाम सूट, चार दो छह जगह पर काम होना है। देखिए बता रहे सर्वनाम दा वा उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, ये दृष्टांत दिया है उन्होंने, उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, चतुर्थी में दिखाया एक बार सर्वनाम संज्ञा होने पर स्याट और रस हो गया उत्तर पूर्वस्यै, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं है रमा के समान याट हो गया उत्तर पूर्वायै बन गया, रमा यही बनता है ना वहां, ऐसे उत्तर पूर्वायै ऐसे। अब क्या काम और रूप चलाइए, उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाह, उत्तर पूर्वाम उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाह, उत्तर पूर्वया उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभि, उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्या, उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वायाः उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्या, उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वायाः उत्तर पूर्वयोः उत्तर पूर्वासाम उत्तर पूर्वाणाम, उत्तर पूर्वास्याम उत्तर पूर्वायाम उत्तर पूर्वयोः उत्तर पूर्वासु, हे उत्तर पूर्वे हे उत्तर पूर्वे हे उत्तर पूर्वाः, कियस्यति वा सर्वनाम संज्ञा। ये जन गीत में ही होगा क्योंकि पहले भी गीत वचनों में किया था, अब भी गीत वचनों में ये हुआ, तियस्येति वा, जो तियस्य गित्सु वा वहां पढ़ा था ना उसी को संकेत कर रहे, तियस्य गित्सु वा सर्वनाम संज्ञा, इसलिए केवल गीत वचनों में विकल्प करना है अन्यत्र विकल्प नहीं करना है, केवल गीत वचन तियस्य गित्सु वा है ना, इसलिए यहाँ षष्ठी में भी बहुवचन में दो नहीं बनेगा, वहां एक ही बनेगा, द्वितीयस्य द्वितीयायै द्वितीयस्य द्वितीयायै है ना, इसका रूप चलाइए इसे द्वितीया द्वितीया द्वितीय द्वितीया द्वितीया द्वितीय द्वितीया द्वितीया द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभि, द्वितीयस्य द्वितीयायै द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभ्यः, द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभ्यः, द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीययोः द्वितीयासु, हे द्वितीये हे द्वितीये हे द्वितीयाः, एवं तृतीया, तृतीया का भी ऐसा ही रूप बनेगा, अम्बार्तिक रस्वः, अम्बा अक्का अल्लाह तीन शब्द, यहाँ अक्का का अर्थ मातृवाची, महाराष्ट्र में तमिलनाडु में आंध्र में कर्नाटक में केरल में सब जगह अक्का बोलते, बड़ी बहन को दीदी को बोलते, दीदी को अक्का बोलते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है मातृ समान सर्वत्र हो जाए, एक आध साल का फर्क हो तो कहाँ मातृ समान रह जाती है, वो पहले जमाने में, एक जमाने में होता था, जब 10-10 बच्चे हुआ करते थे, पहली वाली लड़की हुई तो छोटे वाले को बड़ी वाली जो है मात्र समान हो जाती थी। वो जमाना कब का चला गया। तो अक्का यहाँ लेकिन मातृवाची रहा, अल्लाह अल्लाह भी हमारा मुसलमान होंगे, अल्लाह नहीं है भगवान, वो भी भगवान है, मातृवाची हो भी हो भी सकता है अल्लाह। इसका संबोधन में ह्रस्व का बाकी रमावत है, अम्बार्त नद्योर ह्रस्व कहा है ना, अम्बार्त नद्योर ह्रस्व, इसका ह्रस्व जाएगा तो हे अम्बा हे अक्का हे अल्लाह ये रूप बनता, हे अम्बा हे अक्का हे अल्लाह ये रूप बनेगा, बाकी सब रूप रमावत चलेगा। अम्बा अम्बे अम्बाहा अम्बाम अम्बे अम्बाहा अम्बया अम्बाभ्याम अम्बाभि अम्बायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः अम्बायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः अम्बायाः अम्बयोः अम्बानाम् अम्बायाम् अम्बयोः अम्बासु हे अम्बा हे अम्बे हे अम्बाः। एवमेव अक्का और अल्लाह का रूप चला, अक्का अल्लाह आदंत। अब आया जरा शब्द, बुढ़ापा, जरा मैंने बुढ़ापा, निर्जरा नहीं ले रहे, देवता अर्थ नहीं होगा वहां, निर्गता जरा यस्मा, जिसको पास कभी बुढ़ापा आती नहीं ऐसा देवताओं को निर्जरा शब्द, निर्जरा शब्द से पुलिंग में लिया था, यहाँ केवल जरा शब्द दे रहे जिसका अर्थ है बुढ़ापा। जरा शब्द को अजादी भक्ति में क्या होता है, जराया जरस अन्य दरस्या विकल्प से जरस आदेश होगा, जब जरस हलंत हो जाएगा विभक्तियों को मिलाते रहना है, और जब नहीं है तो रमावत रूप चला देना। जरा जरसौ जरे, जरा जरसौ जरे, जरसह जराहा, इसे समा के लिए क्या देखिए, पक्षे हलादौ च रमावत, मूल में लिखा है पक्षे हलादौ च रमावत, माने जब जरस आदेश नहीं हुआ उस पक्ष में रमा के समान, और हलादियों में तो केवल रमा के समान होगा, वहां जरस आदेश ही नहीं होगा। चलाइए, जरा जरसौ जरे जरसह जराहा, जरसम जरम जराम, जरसम जराम, जरसौ जरे जरसह जराहा, जरसा जरया, जराभ्याम जराभिः, जरसे जरायै, जराभ्याम जराभ्यः, जरसह जरायाः, जराभ्याम जराभ्यः, जरसह जरायाः, जरसोः जरयोः, जरसाम जराणाम, जरसी जरायाम, जरसोः जरयोः, जरासु हे जरे, हे जरसौ हे जरे, हे जरसह हे जराः। गोपा विश्वपावत, गोपा स्त्री में रूप चलाएंगे तो भी विश्वपा के समान ही रहेगा, कोई अंतर नहीं, क्योंकि आप आबंत कर भी देंगे ना, वो आबंत करने के बाद क्या होगा, गोपादन आप, गोपा को आजादी स्टाप में आजाद्यत स्टाप है, अदंत नहीं है, किंतु आजादी गण में लेकर के टाप कर दो, गोपादन टाप, टाप गा गोपादना अक्का सुंदर एकादशिवा, एकादश होने पर क्या होगा, पूर्वस्यांत करके धातु तो रहेगा, आतो धातु से आकर लोप हो जाएगा, इसे कहते विश्वपा के समान, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई अंतर नहीं, गोपा का रूप में सिर्फ गोपा, गोपौ गोपाहा, गोपौ आतो धातु हो शस से ही लगता है, आकार का लोप जो होता है गोपा का शसादियों में आजादियों में होता है, शसादी आजादियों में हो जाएगा, इसे दोबारा चलाइए, गोपा गोपौ गोपाहा, गोपा गोपौ गोपः, गोपा गोपाभ्याम गोपाभिः, गोपे गोपाभ्याम गोपाभ्यः, गोपः गोपाभ्याम गोपाभ्यः, गोपः गोपोः गोपाम, गोपी गोपोः गोपासु, हे गोपाः हे गोपाः, आकारांत शब्द समाप्त हो गया।